والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم پرانے کانے دے اندر سالانہ محفل ہے جنہ دوستہ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس خدمت میں قبول فرماوے آمین مختصر وقت وچ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک شریف دیاں ساعتان نو مد نظر رکھ دیا ہویا جس موضوع تے کلام کرانگا جویں اعلان ہویا ہے شان مولا علی بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صبح میں ایک جگہ تے درس دینا ہے سرگی ویلے اس واسطے جلدی نال آپاں فارغ ہو جاواں گے اور کل انشاءاللہ اللہ اپنا جلسہ ہوئے گا سہ پال پنڈے اور ڈیفینس تو پرا ملک پورا والے پاس دوستو اس موضوع دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کہ ساڈا اعتقاد تو پہلے ہے لیکن مزید مضبوط ہو جائے گا سبحان اللہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس دے اندر اسی طرح ہی نے جس طرح اللہ تعالی نے انہاں دی شان قرآن وچ بیان فرمائی سبحان اللہ رحماء بینہم آپس میں وہ ایک دوسرے پر رحیم ہیں تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے حضور دے سنگی نے وہ آپس وچ مہربان نے اشداء علی الکفار کافراں دے اوپر سخت نے انہاں دی شدت اونا دا بغض اونا دی عداوت اونا دی دشمنی جڑی او ساری کافران دے ہوتے ہیں آپ سچ نہیں نبی دے صحابہ اور اہل بیت اینا دا حضور سرکار دے سنگی ہونے چا کوئی شک نہیں جب حضور دے سنگی نے تو قرآن دی گواہی دے مطابق کہ آپ سچ مہربان نہیں سوائے اونا خبیصان دے جڑے آخدے نے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے آپس وچ وائر سن تو او اس واسطے گل کردے نے کہ او صحابہ نو مومن نہیں سمجھدے کہندے نے او سارے نعوذ باللہ کافر سن تو تاہم ایسا عقیدہ رکھن والا تے اپنے آپ ایمان تو فارغ ہے جے مومن او نہیں تے پھر دنیا تے مومن ہی کوئی نہیں پھر مش ڈنڈا مومن کتوں ہو گیا ہے؟ مش ڈنڈا مومن ہو گیا ہے جنہیں ساری زندگی سارا کچھ نبی دے اتوں لٹا چھڈیا، وہ مومن ہی نہیں، تے جڑا ساری دیہڑی وی پی ویندا ہے یہ مومن بنیا پھرتا ہے، جن دی باجی ساری دیہڑی جفے پائی کھڑی ہوندی باہر روڈاں دے اوتے سکولاں وچ نچن ڈئی ہے، اے مومن ہے، تے جنہاں ہر شے واری ہے حضور تو، تے قرآن جنہاں دے وسیلے نال ملیا ہے، ایمان جنہاں دے وسیلے نال ملیا ہے، ساری کائنات نے جو فیض پایا ہے مصطفیٰ دے اہل بیت اور صحابہ دے در مبارک تو پایا ہے، تو جے مومن نہیں تے دنیا دے کوئی مومن نہیں، جے یاد رکھنا پھر دنیا ہے ہی ساری کافر، جے او نہیں مومن، تے جے مومن ہے تے پہلے او نے تے بعد وچ ہور نے، جب انہاں دے مومن ہونے شک نہیں تو انہاں دے آپس دے اندر مہربان اور محبت اور پیار والے ہون دے اندر بھی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم وچ ہی انہاں دا ارشاد فرمایا ہے، میں جناب دے سامنے مختلف کتاباں دے وچوں صحیح روایتاں دے نال انشاءاللہ العزیز چار یار یا تین یار یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہ چار صحابہ کرام، انہ دی زبانی مولا علی دی شان بیان کرا، کیونکہ انہ دے بارے غلط فہمیاں پائیاں جاندیاں نے، لوکاں دے ذہناں نو گمراہ کیتا جاندا ہے، تے میں روایتاں نال حوالے دے کے ثابت کراں گا کہ اے مولا علی سرکار دی شان خود کیویں بیان کر دے، تے جن بغض ہوے عداوت ہوے مخالفت ہوے تے مخالف دی کدی شان بیان کری دی؟ تسی مخالف دی شان سنو تے سڑ جاندے جے، تے او الٹا بیان کر دے سن، اور اے کتاباں سامنے نے، با حوالہ انشاءاللہ العزیز گفتگو کراں گا، تو تبرکاً ارشاد ربانی تلاوت کر دینا، اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، والذین معه اور جڑے لوگ محمد عربی دے سنگی نے، جڑے نبی پاک رسول اللہ دے نال نے، او کی نے؟ فرمایا شدا وعلى الكفار کافراں تے سخت نے، رحما بینہم آپس وچ مہربان نے، ہن خدا دے بندے آ صدقے جاواں، ابو بکر عمر تے ایہو جا نال نے، ایہو جا نبی پاک سرکار دے سنگی نے جنہ حالے تک سنگت چھڈی نہیں، مدنی سرکار انہاں دی سنگت نہیں چھڈی، انہاں سرکار دا سنگ نہیں چھڈیا، غار مزار تینوں نال ہی دسدے نے پے، اللہ سنے نے جو قرآن وچ فرمایا ہے، جڑے میرے نبی دے نال نے واپس دے اندر مہربان نے، جدو ابو بکر عمر حضور سرکار دے ایہو جا سنگی نہیں، 1400 سال لنگ گئے نے، ابو بکر دے عمر دی سنگت نبی تو کدی جدا نہیں ہو سکی، ہن مزے نال آکھ سبحان اللہ، صدقے جاواں توجہ فرما، پہلے نمبر تے روایتاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں سنانا وا، بندہ ناچیز دے کول ایک کتاب حدیث تے تاریخ دی رلوی کتاب نا تاریخ دمشق امام محدث ابن عساکر دی 80 جلداں دی کتاب، میرے کولوں دیاں 2 جلداں جڑیاں میرے موضوع دے مناسب سن نال لیاندیاں نے، پہلے نمبر دے 42 جلد وچوں جلد نمبر 42 دے وچوں صفحہ نمبر صدقے جاواں 365 دے وچوں حدیث پیش کرن لگاواں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سونا صدیق اکبر تشریف لے آئے نے. حضور سرکار دی عادت مبارک سی جدوں ابو بکر آندے سن نبی پاک اپنے سجے منے بٹھا دے سن. سبحان اللہ. سجے منے صدیق بیٹھ دے سن, کھبے منے حضرت سید لاؤ فاروق اعظم بیٹھ دے سن. نبی پاک انہاں دو یاراں دے درمیان تشریف فرما آندے سن. صدیق اکبر آئے, حضور نے اپنی عادت مبارک دے مطابق سجے منے بٹھا دیتا, باقی یار بھی بیٹھے نے. تھوڑی دیر گزری, مولا علی تشریف لے آئے نے. پاک علی محفل اس طرح گرم سی, حضرت مولا علی تشریف لے آئے. سرکار علی کھلو رہے ویکھ دے نے جگہ کتھے ملے تے بیٹھ جاواں. مدنی سرکار ویکھ دے رہے ساریاں نو کون جڑا علی نو جگہ دیندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہٹ گئے, صدیق اکبر نے جگہ چھڑ دیتی. مولا علی تشریف لے آئے, آن کے نبی پاک سرکار دے نال رل کے بیٹھ رہے. حضور سرکار نے جدو ابو بکر دا عمل ویکھیا وے, حضور سرکار دا چہرہ مبارک خوشی نال کھل گیا وے. حضرت نبی پاک سرکار فرماؤدے نے, ابو بکر یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. فرمایا ابو بکر شانہ والے شانہ والیاں دی شان سمجھدے نے. ذرا مزے نال سبحان اللہ. توجہ آگوئی نا, رحمد ناراغ سبحان اللہ. نبی پاک سرکار فرماؤ دے نے انما یارفو, فرمایا یا ابا بکرن انما یارف الفضل لے اہل الفضل ذو الفضل. فرمایا ابو بکر شان والے شان والے آدھی شان نو سمجھ دے نے. کی مطلب؟ نبی پاک نے ایک فکرہ مبارک دے اندر ابو بکر نوی شان والا فرما چھوڑیا وے, علی نوی شان والا فرمایا نالے وی سمجھا چھوڑیا وے. ابو بکر علی دی شان پشان دے, علی ابو بکر دی شان پشان دے. رحمد نالاک سبحان اللہ. گلت سیئے شانہ والے شانہ والے آنو پشان دینے, ملنگ کی پشانگے؟ بھانگ جڑا کھوٹی بیٹھا ہوئے, دوری ڈنڈا تنی بیٹھا ہوئے, اس بیلو کی پتا شانہ والے آن دی شان کیے. شان والا جی ابو بکر سی سمجھ دا سی علی دی شان کیے. سچ کہہ گیا ہے عارف کھڑی, میاں صاحب فرماؤ دینے نی چاندی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا, نی چاندی اشنائی کولو یارا فیض کسے نہیں پایا, کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. مزے نال آکھ سبحان اللہ. قبلہ توجہ فرما, مولا علی پاک دی شان ہوئے, زبان نبی دے یاران دی ہوئے. ہاں پلیت زبان کی بیان کر سکتی, پلیت زبان کی شان علی بیان کرے. اے سنتے صحیح صدقے جاواں, نبی دے یار تے کیویں علی پاک نال ٹھر دے سن, تے پاک علی حضور دے یاران نال کیویں ٹھر دے سن. سبحان اللہ. تینوں تے ایویں کسے نے جھوٹیاں کسے کہانیاں سنا سنا کے تے پتہ نہیں کیڑی ڈنڈی تے پا دیتا ہے. اللہ سونے دی مہربانی نال ساڈا تے روڈ ہی بڑا شہارا ہے, سیدھا نبی سرکار دے کول پیا جاندا ہے, پر ہووے صحیح سنی ذرا مدے نال آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا خوش ہو گئے نبی سونے سرکار حضرت انس بن مالک فرماؤدے نے فرایت السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک صحابی فرماؤدے نے میں نبی پاک دے چہرے مبارک دے اندر خوشی ویکھی مسرت ویکھی میرے ابو بکر نے علی نو جگہ دتی ہے پھر نبی نے فرمایا اے ابو بکر شانہ والے ہی شانہ والیاں دی شان پشان دے نے خدا دے بندیا اے پاک صدیق اکبر سرکار نے پاک نبی سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا نو انج جگہ دتی پاک نبی سرکار نے انج تعریف فرمائی معلوم ہویا مدنی سرکار دا صدیق تے علی ہک جان سان ایک دوسرے دی عزت کرن والے سن شانہ پشان دے سن دوسری روایت بیان کرن لگا او بھی اسے کتاب دے وچوں بیان کرن لگا اگرچہ حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر بھی ہے لیکن اس کتاب دے اندر تے اے روایت بیش بہا سنداں دے نال روایت آئی اے صدکے جاواں میرے پاک نبی سرکار دے یار صدیق اکبر دی بیٹی مبارک سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ پاک سرکار سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دیاں راوی نے آپ فرماؤں دیاں نے میں اپنے باپ نو ابو بکر نو ویکھیا سبحان اللہ میرا باپ علی دے چہرے وال نظراں ٹکا ٹکا کے ویکھدا سی میں پچھیا ابو جی خیر تے ہے علی دے چہرے نو بار بار کیوں ویکھدے جے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ندھیا میں نبی سرکار تو سنے ہیں النظر الی وجہ علی ان عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے رحمت نال سبحان اللہ سبحان اللہ آ ویکھ لے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے وی لوگ لانتی ملون جڑے نے ملون پتہ نہیں کی بکواسا کر دے ہون گے خیر اپا ملونا دی گل کیوں کریے اپا تے مرحوماں دی کرنی ہے مرحوماں دی گل سناون لگا واں ان عائشہ تا قالت رائے تو ابا بکر نے صدیقہ یکسر النظر الی وجه علی ابن ابی طالب فقلت یا ابا سبحان اللہ ہاں میں نال عربی عبارت بھی پڑھدا جاواں انک لتکثر النظر الی علی ابن ابی طالب فقال لی یا بنیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجه علی عبادا اما عائشہ صدیقہ فرماوندیاں نے میں ویکھیا ابو بکر صدیق نو نظر بار بار علی دے چہرے وال اٹھاندے سن علی دے چہرہ پاک نو بار بار ویکھ دے سن میں عرض کیتی ابا تے میرے ابو جی خیر تے آئے علی دے چہرے نو علی بن ابی طالب دے چہرے نو بار بار کیوں ویکھ دے جے بہتا کیوں ویکھ دے جے آپ نے فرمایا یا بنیا اے میری بیٹی سمے تو رسول اللہ اے میں اللہ دے رسول نو سنیا وے النظر الی وجہ علی عبادا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اے ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ بیٹی میں نبی سرکار تو سنے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت تے میں تے بار بار ویکھ کے عبادت کرنا وا خدا دے بندے راوی روایت کرن والی اما عائشہ صدیقہ اے ویکھن والا بار بار سونا صدیق اکبر نال حدیث بیان پہ فرماوندے نے او صدکے جاواں ان دا پیار کتھوں آوے گا زمانے دے اندر جنہاں نبی سرکار دے یار نو علی نال پیار سی تو میں دشمن دا چہرہ ویکھنا گوارا نہیں کردے ساڈے سامنے دشمن آ جاوے پکھاں تے ہاتھ رکھ لینے آ یا سڑک بدل جانے آ جے چاہ ہوٹل دے کٹھے بہ جناب ہوٹل کٹھے ہو جائیے ادھر بیٹھا ہوئے دشمن اپن جان کے انج منہ پھیر لینے آ کدھرے اندے تے چہرے تے نظر نہ پے جاوے او اینج دا دوست سجن کتھوں آوے جڑا علی دے چہرے نوں بار بار ویکھی جاوے سبحان اللہ ترا گونج کے آکھ زندہ ہو کے آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آئے پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرما رہے نے اور یاد رکھنا میرے پاک نبی دے فرمان نو جویں صدیق اکبر سمجھدا اے انج کوئی سمجھ نہیں سکدا پاک صدیق اکبر جو سنیا وے نبی سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت کی مطلب عبادت دا اے مطلب نہیں جے جاہل کوئی سمجھ لوے تے نال کھولی جاواں اے مطلب نہیں کہ علی خدا سی جنوں ویکھنا عبادت سی نا نا حدیث چاوندا اے حدیث پاک کے چاوندا اے کعبے وال ویکھنا عبادت اے دوسری حدیث پاک کے چاوندا اے عالم دے چہرے وال تکنا عبادت اے تیسری حدیث چاوندا اے والدین دے چہرے نو ویکھنا حج مبرور دا ثواب اے مقصد وے کہ پاک علی سرکار اللہ دے ذکر فکر دے اندر انہیں غرق ہو گئے سن آپ دا عمل ظاہری اور باطنی رب دی یاد چ انہا رنگیا ہویا سی نبی دے دین چ جڑا ویکھدا سی آپ نو اونوں وی خدا یاد آندا سی دنیا دی فکر نکل جاندی سی آخرت دی پہ جاندی سی ادار ذکر اللہ نبی سرکار نو نے فرمایا اے اللہ دے ولیاں دی شان اے وے جدوں انہاں نو ویکھو تے اللہ یاد آوے گا اس واسطے صدکے جاواں اللہ دے بندیاں نو ویکھیے رب دا بندہ ہوئے تے ویکھدا منہ وچ بے ساختہ نکلدا ہے سبحان اللہ نکلدا ہے کہ نہیں سبحان اللہ دی آواز منہ وچوں نکل دیئے اللہ دا ذکر عبادت تے صدکے جاواں اس واسطے پاک علی نو حضور سرکار نے فرمایا علی دے چہرہ مبارک ال تکنا عبادت ہے علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت تے اے سنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا بیان سنایا اے سنے فاروق دے سناواں سبحان اللہ ذرا مزے نال سبحان اللہ سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بیان سناواں میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ویکھ میرے سامنے اوہی حدیث دیاں کتاباں ہور او وی نال تے نال ہور وی حدیث دیاں کتاباں اب میرے کول کنز المال شریف حدیث دی کتاب ہے میرے کول ایک اور سوائے کے محرکہ شریف حدیث دی کتاب موجود ہے ذرا مزے نال سبحان اللہ حدیث دی کتاب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جڑا غوث پاک دا امام سی دس لکھ حدیثاں دا زبانی حافظ سی دس لکھ حدیثاں دا زبانی حافظ سی اس امام دی حدیث دی کتاب چوں روایت پیش کرن لگا مت سمجھے میں میں جناب جھوٹی آواز بنا لینی ہے نا نا آواز سانو نہیں آندیاں سانو تے اللہ رسول دی وحی آندی ہے قرآن ہوندا ہے یا حدیث ہوندی ہے سانو اے واز والا چکر کو نہیں جاؤں دا خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں میرے پاک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت امام احمد بن حنبل روایت کردے نے فرمایا حضرت فاروق اعظم دے کول دو شخص آئے نے سبحان اللہ دو عربی دیہاتی آئے نے دو عربی آئے نے دو جناب جنگل دے اندر رہن والے بدوی آئے نے انہاں آن کے صدکے جاواں فاذن علی علین فی القضاء بینہما حضرت عمر بن خطاب دے کول آئے کچھ کیس سی کچھ جھگڑا سی فیصلہ کرانا سی عمر دے کول حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ کراونا جے تے علی دے کول کراؤ سبحان اللہ فاذن علی علین فی القضاء بینہما فرمایا حضرت عمر بن خطاب دا دور خلافت سی بادشاہ آپ سن فرمایا علی دے کول فیصلہ کراؤ فقدا فیصلہ پاک علی فرما دتا فقال احدہما ایک عربی کہن لگا ھذا یقضی بیننا اے بندہ ساڈا فیصلہ کرے گا فواثب الیہ عمر حضرت عمر قد پے آپ چھار مار کے گریبان پھڑ لیا فرمایا تینو پتا ہے کنو حقارت دی نگاہ نال ویکھی آئی اے تے او علی اے جڑا تیرا وی مولا اے میرا وی مولا اے ہر مومن دا مولا اے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے کوئی نہ ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ جڑے جیندے بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے جاواں فواسا با الیہ عمر واخذ بتلبی بی وقال و حق ما تدری من ہالا پاک عمر نے فرمایا ایتھوں پھڑ کے فرمایا افسوس ہے تینوں پتہ ہے کون ہے تینو خبر ہے کون ہے فرمایا ہاں مولا کا تیرا مولا ہے و مولا کل مومن تے ہر مومن دا مولا ہے و من لم یکن مولا ہو فلیسا بے مومن جڑا اے جدا اے علی مولا نہیں او مومن ہی نہیں پاک عمر نے فرمایا جدا عمر مولا نہیں او مومن ہی بے شک بے شک بلے پائے ہو بے شک کتے کبے پائے روزہ تانو اکھائی بیٹھا مولا عمر بن خطاب نے فرمایا وہ پتا ہے یہ کون ہے یہ تیرا مولائی ہر مومن دا مولائی جدا اے مولا نہیں فرمایا فاہو علیہ سب مومن نو مومن ہی نہیں معلوم توجہ نال گل سمجھی ایک تے پاک عمر بن خطاب آپ نو فرما رہے نے ساڈا سردار ہے یہ ساڈا سردار ہے ساڈا محبوب ہے ساڈا سردار ہے تے فرمایا جنے اینو مولا نہیں سمجھیا او تے مومن ہی نہیں کئی لوگ آندے نے علی نو مولا کیوں آندے جے مولا تے اکو ہی ہے میں کہیا جڑا اے گل پیا کردا اے مومن ہی نہیں توجہ نہیں کیتی اے مومن ہی نہیں حدیث سے چاہ گیا ہے حضرت عمر پر فرماندے نے عمر دا بولنا اپنا نہیں بے شک عمر دا بولنا خدا دا بولنا سبحان اللہ ہاں عمر او ذات تے صدقے جاواں جدا دی زبان تے حق بولدا ہے حضرت عمر نے فرمایا جدا اے علی مولا نہیں او مومن ہی نہیں او مومن ہی تے کی خیال ہے ہن پاک عمر تے علی نو مولا سمجھی کھڑے نے سمجھی کھڑے نے کہ نہیں ہاں جی تے جیڑا ہن پاک عمر تے علی دے وچ وٹھ پاوے تے ایہی لگا او خود ہی مومن نہیں بے شک بے شک ہاں او تے ان شان پہ بیان کردے نے کہ فرمایا اے علی تے مولا اے تے ایتھوں پھڑ کے میاں نہ وڈے لگے پھردے نے جناب جی ملنگ محبت دے دعوے کرن والے ایمان نال اینا دے سامنے پاک علی نو سہ بندے پتہ نہیں کی کچھ آنکھ جاندے نے اینا نو آنکھ کدی تو ہی گل پیا ہے مچھ ڈنڈے آ کدی تو ہی گل پیا ہے اوہ یا غیرت نبی دے یاران دی جا سنیا علی دے خلاف ایتھو پھڑ لیا ہے پاک عمر نے فرمایا خبردار تینو پتہ ہے کون ہے معلوم ہویا نبی دے یاران دی غیرت کھا کے گل پہ جانا سنت نبی دے یار دیئے پاکستان مزے نال آکھو سبحان اللہ یہ تے بے غیرتی ہے نبی دے یاران دے اہل بیت دے خلاف سن کے تے پھر آکھنا نہیں جی جتھے کو لگا ہے اس بغیرت دا پھر پاک نبی دے یارہ نال کی لگے ہاں اسے واسطے غازی علم دین شہید نے جو کم کیتا ہے او نبی دے یارہ تو سبق لیا ہے غیرت دا ہوئی تقاضا سی ہیں اور تیرے کپڑیاں دے اتے مائل مایا لگی ہوئے تے لنگ دیا کوئی بندہ پانی دی چھیٹ گندے دی پا دے تے ایتھو مٹھی کھڑا ہونا ہے تے گل پا کے تے لمبا پائی کھڑا ہونا ہے اس لیے تینوں نہیں یاد آندا جتھے کوئی لگا لگا رہے کسے نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے ہے نبی دے دین دی اوتھے تو آنا ہے چھڈا جی دین والے پا مولوی جی دین دی گل کری دی نہیں چپ کر جایا کرو پھٹے منہ ایہو جا خنجیر دا پھٹے منہ او صدقے جاواں نبی دے یار سبق پڑھائے سونے فاروق اعظم سرکار نے دسیا گستاخ نو گاٹے پے جاوو ذرا مزے نال آ سبحان اللہ ذوق نال آ سبحان اللہ ہیں صدکے جاواں ایک روایت بیان کیتی ایک ہور سناواں سبحان اللہ سنا چھوڑا ذرا مزے نال آ سبحان اللہ ادھر ویخ میرے فاروق آزم رضی اللہ ایک حدیث سناون لگا او مسند او امام احمد بن امبل رضی اللہ تعالیٰ نو دے فضائل الصحابہ کتاب دے وچوں سنائی ایک اور حدیث کنز المال شریف دے وچوں اے جناب جی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار دی کتاب حدیث دی فقیر دے کول تقریبا جناب جی اٹھاں جلدان دے اندر موجود ہے اٹھاں جلدان دے اندر حدیث دی کتاب ہے جلد نمبر بھی دسدا جاواں جلد نمبر میرے کول ستویں ہے ستویں جلد تیرویں جز صفحہ نمبر 54 جے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی دا صحابی حضور دی اہل بیت وچوں نبی دے چاچے دا پتر بیان پہ فرماؤں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کی روایت فرمایا اقال عمر بن خطاب عمر بن خطاب نے فرمایا کفو ان ذکر علی بن ابی طالب فرمایا عمر بن خطاب نے علی بن ابی طالب دا ذکر ایویں خلاف نہ کریا جے کوئی ایہو جی گل نہ کریا جے جڑی انہاں دے شان دے خلاف ہوے فینی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے فرمایا بے شک میں رسول اللہ نو سنیا وے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماؤں دے سن علی دے بارے فی علی ان فلاس و خفال علی دے اندر تین خصلتائے سینے لائن یکونا لی واحد تم من ہننا حبو علی مما تلا تلہ ہی شمسو مدن علاق سبحان اللہ صدق جاوان حضرت سیدنا فاروق آدم فرماؤں دنے علی پاک سرکار دے بارے سونے نبی سرکار نے تین گلہ بیان فرمائیا میں چانا کاش کدر میں نو ایک لب جان دی اونا تینا وچوں ایک میں نو لب جان دی او تین کیڑیاں نے فرمایا تین کیڑیاں نے کنتوانا وابو بکرن وابو بیدہ بن جرہ و نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماؤں دنے میں ابو بکر اور حضرت ابو بیدہ بن جرہ تے ہو ریا نبی پاک سرکار دے ساں کٹھے بیچے ون نبی و متا کیونہ علی علی بن ابی طالب حضور سرکار علی پاک دے اتے ٹیک لا کے بیٹھے نے سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی سرکار پاک علی دے اوتے سہارا لئی بیٹھے نے پیار دے نال جویں یار بیٹھا ہووے سبحان اللہ بندہ ٹیک لا لیندا ہے نبی پاک سرکار ٹیک مبارک لائی ہویا نے علی پاک دے اوتے ہتا دارا بابے جدی علی من کے بھئی حضور سرکار نے پیار نال ہتھ مبارک علی دے موڈے تے ماریا موڈے مبارک تے ہاتھ مار کے فرمایا انت علی انت یا علی او اے علی انت اول المومنین ایمان اے علی تو پہلا مومن سارے تو الاول ہم اسلام تو پہلا مسلمان ہے ثم قالا پھر حضور سرکار نے فرمایا انت منی بے مندلت حارون من موسیٰ فرمایا تو میرے واسطے ایویں ویں جویں موسیٰ علیہ السلام دا بھرا ہارون سی فرمایا وکذب علی من زعم انه یحبنی و یبغض کا میرے پاک نبی نے فرمایا لی او بندہ جھوٹا ہے جڑا میری محبت دا دعویٰ کرے پر تیرے نال بغض رکھے اے علی او جھوٹا وے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کاش میرے کول انہاں تیناں وچوں اک گل آ جاندی میرے واسطے ساری کائنات نالوں اے ہوئی بہتر سی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں فرمایا میں سرکار نو سنیا علی دے بارے تین گلاں کیتیاں نے جے کدھرے میں نو ایک وی لب جاندی نا تے ساری کائنات واسطے میرے لئی او بہتر سی ایک گل میں نو لب جاندی ایک شان ہی لب جاندی انہاں وچوں کیڑی فرمایا ایک تے حضور نے فرمایا علی تو پہلا مومن اور پاک علی خود فرماندے ہوندے سن فرمایا بے لیو میں نبی پاک نال اس لیے نماز پڑھی ہے جس لیے کوئی نہیں سی پڑھن والا سبحان اللہ فرمایا میں نگاہ جا ہوندا سن نبی پاک میں انگلی لا کے تے پہاڑ اچ گار اچ لے جاندے سن فرمایا اتھے نبی پاک نماز پڑھ دے سن تے میں بھی اس لئے حضور سرکار دے نال نماز پڑھ دا تھا میں چھوٹا جہا ہوں دا تھا فرمایا اس لئے میں نماز پڑھی جس لئے کونی تھی پڑھن نالا حضرت صدیق اکبر جوان سیدنا صدیق اکبر جواناں دے وچوں پہلے مومن صدیق اکبر نے بیبیاں دے وچوں پہلے مومن سیدہ خدیجت الکبرہ نے اور بچیاں دے وچوں پہلا مومن مولا علی مشکل کشا ہے حضرت صدیق اکبر جڑے پہلے مومن نے آکھیا جاندہ ہے نا او دا مطلب ہے جواناں وچوں او پہلے ایماندار نے ورنہ اونا تو پہلو حضرت مولا علی مشکل کشا نبی سرور نال نمازاں پڑھ دے رہے نے سبحان اللہ بچیاں وچ پہلے مومن نے ہیں بچیاں وچ او پہلے جواناں وچ صدیق اکبر تے بیبیاں وچ سیدہ خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یارو ایک تے آ گل جے کہ حضور نے فرمایا علی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی تو پہلا مومن ہے دوجا فرمایا دوسرا فرمایا اے گل حضور نے فرمایا سی علی نو انت منی بمنزلت ہارون من موسی فرمایا تو ساڈے اگے ایویں جویں اب موسی کلیم دے اگے انہاں دے بھائی ہارون سن ہے کی مطلب میرا تو بھرا ہے ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ اے صدکے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماوندے سن کاش ایہ گل مینوں لب جاندی تیسرا فرمایا پاک نبی فرمایا جڑا اے گمان کردا اے میرے نال محبت رکھدا اے پر علی تیرے نال بغض رکھدا وے او جھوٹ بولدا اے کی مطلب مومن اوہی ہوے گا جڑا پاک نبی دی محبت دے نال پاک علی دے نال پیار رکھدا وے سبحان اللہ اچھا تے روایت بیان کرن والے تے فاروق اعظم نے کون نے فاروق اعظم ذرا بولو فاروق اعظم تے کی خیال ہے او خود بغض رکھ دے سن جے بغض رکھ دے تے روایت بیان کر دے کیسی مت مری خیر اساں تے اپنا ایمان پر جوڑ لے ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਦੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨਕੇੜ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਆਉਨੇ ਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਸੰਗਲ ਪਾਨੇ ਨਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਜੋੜਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਐ ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਤੀਸਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਨ ਉਰਵਾ ਤਾਂ ਰਾਜੁਲਨ ਵਕਾ ਫੀ ਅਲੀਨ ਬਿਮਹਦਰ ਮਨ ਉਮਰਾ حضرت عروہ فرماؤں دے نے ایک شخص حضرت پاک علی مشکل کشا سرکار دے بارے کوئی اے ہو جہا نادے بالفاظ استعمال کیتا ہے آپ دی شان دے خلاف گل کیتی ہے من عمر حضرت عمر پاک دے سامنے کالا عمرو حضرت عمر نے فرمایا تعرف صاحب حاضر القبر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب حضرت عمر بن خطاب سرکار دے سامنے جدو اس کو گناز بالفاظ استعمال کیتا ہے پاک علی دی شان دے خلاف حضرت عمر نے فرمایا اوے قبر والے نو جاننا ہے قبر شریف والے نو جاننا ہے حضور سرکار دی قبر انور وال نا اشارہ کر کے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انہاں نو پہچاننا ہے اے محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا لا تذکر علیان توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ فرمایا علی کا ذکر کرنا ہے تو ذکر خیر کر جے ماسا بھی فرق لے آندا تو ایس قبر شریف والے نو تکلیف دےویں گا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ افسوس اللہ اکبر مدے نال آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک فاروق اعظم سرکار نے فرمایا لا تذکر علی الا بخیر علی دا ذکر کر نہیں تے ذکر خیر ہی کر فَإِنَّكَ اِنْ آذَتَ هُوَ آذَتَ هَذَا فِي قَبْرِهِ اگر علی نو تکلیف دیویں گا تے اس قبر والے پاک نو تکلیف دیویں گا پھر انہاں نو تکلیف پہنچاویں گا معلوم ہویا پاک علی کدی پاک فاروق اعظم کدی پاک علی نو تکلیف نہیں پہنچائی خود جو پیاک دینے جے انو تکلیف اپنی دے سید و لمبیانو اپنے گی آو سنیا تینوے بھی سمجھائی جاواں میرے پاک علی نو مشکل کشادہ لقب بھی سیدنا فاروق عالم نے دیتا ہے آکھ دے ہو نا مشکل کشان دے ہو نا پاک بولو بولو بولو تن پتا ہے لقب کتو آئے کسی ملانگ نہیں دیتا کسی ملنگ دیتا ہوں دا دے کنی لینا دی یہ اون میں دسنائن دی تاریخ لقب کتو آیا رمضان علاق سبحان اللہ اے لقب پاک سیدنا مولا علی مشکل کشانو سب تو پہلا دین والا حضرت فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرمایا کر دے سن فرمایا شالا ایسی مشکل اور حادثہ منو پیش نہ آوے جس دے وچ علی نہ ہوے بلکہ فرماندے سن میں تے اس ویلے جیویں ہی نہ جدوں علی نہ رہے یا اللہ جدوں علی دنیا تو جاوے یا اللہ منو بھی دنیا تو لے جائیں ہائے ہائے سبحان اللہ ہن گل کی سی مولا علی مشکل کشا سرکار بیٹھے نے ایک عورت پھڑیچ کے آئی حضرت عمر دا دور خلافت حضرت عمر پاک نے عورت اس بدکاری کرن والی عورت دے اوتے پاک عمر سرکار نے سنگسار کرن دا حکم دتا او عورت سی حاملہ حمل والی سی پاک علی سرکار نے فرمایا عمر اونو سنگسار کرن دا حکم دتا جے قصور ہوندا ہے اون دے بچے دا تے نہیں انتظار کیتا جائے جدوں اے مشکل حل کیتی ہے نا پاک علی نے اینی ایک گل کیتی حضرت سیدنا فاروق اعظم نو اے نہیں کہ شریعت دے مسئلے دا پتہ نہیں سی نا آپ دی توجہ اس پاسے نہیں گئی دھیان نہیں گیا آپ نے فل بدی حکم جاری فرما دیتا پاک علی نے اے گل نال دس کے خبردار کر کے حضرت عمر بن خطاب دی توجہ کرائی پھر اگو عمر سی منن کمال سی اے نہیں سوچیا میری شان کاٹا ہون لگا ہے اے کون ہوندا ہے حاکم میں ہوں تے مینوں اے سمجھاوے نا حضرت عمر نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس مشکل سے جس مشکل میں علی نہ ہو سبحان اللہ یہ مطلب کہ جس مشکل دا مشکل کشا علی نہ ہووے او مشکل مینو نہ آوے اے گل حضرت فاروق اعظم دے منہ مبارک وچوں ایسی نکلی نکارا وج گیا پوری دنیا تے اج شیعہ بریلوی اے جتھے وی مشکل کشا علی نو پیا کھدائی اصل دے اندر اے نکارا وجیا میرے عمر بن خطاب دا اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے کوئی مزے نال آکھ سبحان اللہ اس تو پہلا ثابت کرو حضرت عمر دے لقب دین تو پہلا ثابت کرو کہ مولا علی سرکار نو کوئی مشکل کشا آندا ہوے اس تو بعد یہ سارا سلسلہ چلیا ہے ہیں تے معلوم ہویا ایڈا وڈا لقب سونے مولا علی نو کتھوں ملیا ہے بولو بولو فاروق اعظم تو اور جیڑے پھر پاک علی نو مشکل کشا نہ منن او تے پھر پاک علی سرکار نو مننا مننا کی او تے فاروق اعظم نو نہ مننا او فاروق اعظم جیڑا لقب دیتا ہے ہیں اس لقب تے راضی نہیں ہیں چلو نا ہمن قسمانو کھان سانو بھی لگے ذرا مزے نال آج سبحان اللہ صدقے جاواں اللہ دیا بندیا صدقے جاواں حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گل تو بعد ایک گل حضرت عثمان غنی دی سنا دینا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی دی تین یاراں دی گل پوری ہو جاوے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی روایت جڑی ہے حضرت ابن عباس سرکار فرماؤں دے نے راجا عثمان الی علیین فسالہ المسیر الیہ فسارا الیہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سرکار دے کول آئے پاک علی سرکار نو آپ مولا علی مشکل کشا سرکار نو حضرت عثمان یحدن یحدن نظر الیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پاک علی سرکار دے چہرے مبارک نو بار بار ٹک ٹک لا کے ویکھ دے سن یہ روایت جڑی ہے عثمان غنی دی بیان کرن لگا ہے کدی تساں نہیں سنی پہلی تے پاک صدیق اکبر علی دے سنی ہونی آ روایت جڑی ہے صرف اسے کتاب وچ ہے اور اللہ سونے دی مہربانی نال ہیں حوالہ لوئے توڑے ہیں اے جناب جی صفحہ نمبر 350 تے جلد نمبر 42 تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی فرمایا حضرت عثمان غنی یہود النظر الی سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہن تانوں میں اپنی اکھاں نال اس عربی دے لفظ دا ترجمہ دسن لگا سمجھاون لگا اے انج کر کے نا حضرت عثمان پاک علی نو ویکھی جا فقال له علی حضرت عثمان نو حضرت علی نے فرمایا خیر مالک یا عثمان عثمان کی گل ہے ویکھی جانا میرے آل مالک تحت نظر الیا کی گل ہے مینو تک تک بن کے ویکھی جانا ہے کالا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں رسول اللہ نے سنیا ہے النظر الی علی جن عبادت علی کو دیکھنا عبادت ہے میں عبادت ہے سو سے یا اینا اینا جت پانی عجیب ہے تاریخ علی پاک دیاں روایت سے شانہ نبی دے یار بیان نہ کر دے نا تو قسم خدا دی کر کے نا اگلے علی پاک دی شان ہونی کتھوں سی بیان کتھوں ہونی کیویں تیرے تا کپڑے کنے پڑے راوی تے او نے نبی پاک تو نبی دے یاراں سنیا پھر انہاں آگا پچھایا معلوم ہویا اج جنہ زمانے وچ پاک علی سرکار دیاں صحیح روایتاں دے نال شانہ بیان ہندیاں نے پیاں اصل بیان نبی دے یاراں تا ہے سبحان اللہ حضور سرکار دے صحابہ ہی سانو اگا کلیا ہے تے تا ساڈے تک کپڑیا ہے ہیں صدقے جاواں کہ پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی ہن سیدنا امیر معاویہ دی گل سناواں تے وقت وی ہو گیا تے چھٹی جا کے رمضان شریف دے نبی سویرے وی بول رمضان نال سبحان اللہ ہا ہا ہا یہ اے دو روایتاں سناواں دا ایک روایت پہلا سناواں گا حضرت معاویہ سرکار دی اے سنا دیا اے روایت اخراج احمد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000,000 حدیثوں کا حافظ امام غوث پاک دا امام غوث پاک میران دا امام امام بخاری دا استاد اے صدقے جاواں مقام صدیقیت پر بیٹھنے والا حضرت امام احمد بن حنبل آپ حدیث نقل کرتے ہیں روایت نقل کرتے ہیں ان رجلا سال معاویہ عن مسألۃ کسے شخص نے حضرت امیر معاویہ نو مسئلہ پوچھیا فقال اسأل عنها علی فہو اعلم حضرت سیدنا معاویہ نے فرمایا علی سے پوچھو وہ بہت بڑا عالم ہے سبحان اللہ توجہ نال سبحان اللہ علی تو پوچھو وڈا عالم فقال یا امیر المومنین جواب کا فیہا احب الی من جواب علی کہن لگا او شخص اے امیر المومنین کیا مطلب اے معاویہ امیر المومنین تیرا جواب علی دے جواب نالوں مینوں زیادہ پسند ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا بے سما کلتا بڑی بھیڑی گل کی تھی بڑی بھیڑی گل کی تھی لقد کرے تارا جو لن تو تے اس بندے نو نا پسند کی تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہو بالعلم اذا جنو نبی پاک علم دے نال عزت بخش دے سن والا قد قال لہو تے حضور سرکار نے اندے واسطے فرمایا سی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ تے فرمایا نبی نے اندے واسطے فرمایا سی تو میرے واسطے علی ایویں جی میں حارون موسیٰ علیہ السلام دے واسطے سن الا انہو لا نبی عبادی فقط اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا حضور سرکار نے فرمایا صدقے جاواں حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار نے فرمایا اٹھ نکل میری محفل چوں تیرے پیر ٹٹ پون اج تو بعد تینوں جڑا وظیفہ میں اپنے بیت المال وچوں دیندا ساں اج تو بعد نہیں دیواں گا تو علی دے خلاف گل کیویں کیتی ائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شرع اہل سنت قم لا قام اللہ رجلیک اٹھ تیرے پیر ٹوٹن اٹھ نہ سکے انشاءاللہ مہا اسمہ من الدیوان رجسٹر دے وچوں نا کٹ کے او ماریا فرمایا خبردار اینو کوئی وظیفہ نہ دیا جائے حق سبحان اللہ والذین معہو اشداؤ علی الکفار رب جو فرماندا ہے آپس وچ مہربان ہے خبردار توجہ نال گل سمجھی ایک اور روایت پیش کرن لگا کر دیا ہے نویں بالکل کسے مولوی نہیں سنی ہونی کسے مولوی نہیں سنی ہونی مدد نال آکھ سبحان اللہ سنا چھوڑا آوے ایک صدقے جاواں کتاب جی اوہی جناب تاریخ دمشق جلد نمبر ہونا ہے 59 کنوی 59 جلدہ ایڈیاں 80 جلدہ نے یہ 59 جلدی چھو روایت پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 149 تو صدقے جاواں حضرت ابن عباس فرماندے نے کن تو جالسن اند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس فرماندے نے میں نبی پاک دے کول بیٹھا ساں اندہو ابو بکر حضور دے کول ابو بکر بھی سن و عمر عمر بھی سن و عثمان عثمان بھی سن و معاویہ تو معاویہ بھی سن اذ اقبال علی ابن ابی طالب حضرت علی بن ابی طالب آگئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاویہ تا حضور سرکار نے معاویہ نو فرمایا اتحب علی یا معاویہ اے معاویہ کیا تو علی نال محبت کرنے عرض کر دینے ای واللہ ہاں اللہ دی قسم یا رسول اللہ لا اللہ ای واللہ اللذی لا الہ الا ہو انی لا حبو او فی اللہ حبن شدید میرے پاک معاویہ نے فرمایا عرض کیتی کملی والیا میں نو اللہ اس ذات دی قسم ہے جدے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ دی رضا دی خاطر علی دے نال بہت محبت کرنا وا سبحان اللہ فقال رسول اللہ توجہ ہے کوئی نہ مدنی سرکار نے فرمایا انہا ستکون بینکم ہنے ہاتھن فرمایا معاویہ تواڈے وچ نا تواڈے وچ یعنی علی پاک دے معاویہ تواڈے وچ نا ہنے ہاتھن ایک بڑا وڈا حادثہ ہونا ہے قال معاویہ عرض کردے نے ما یکون بعد ذلک یا رسول اللہ یا رسول اللہ جڑا حادثہ ہونا ہے اندو بعد پھر کی ہونا ہے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا عفو اللہ و رضوانہ اودو بعد اللہ دی معافی ہونی ہے تے رب دی رضا ہونی ہے تیرے تے بھی رب راضی ہونا ہے اون دے تے بھی رب راضی سبحان اللہ ودخول الجنت جنت وچ ور جانا جے قال معاویہ عرض کیتی معاویہ نے ندینا دے قضا الا اساں اللہ دے فیصلے تے راضی ہیں فان ذالک نزلت هذه الايه پھر سورہ بقرہ دی آیت نمبر 253 اتری ولا شاء اللہ مقتتلو ولکن اللہ یفعل ما یرید یہ آیت اللہ نے اتاری اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے وہ کچھ جس جو چاہتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے وہ کر گزرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا صدقے جاواں معلوم ہویا پاک معاویہ علی سونے نال پیار کردے سن سبحان اللہ کیوں نہ کرن مومن جو سر مومن ہو نبی دا یار ہوے او صدقے جاواں سبحان اللہ اس واسطے بزرگاں فرمایا کسی کو اتنا اجازت نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ نبی پاک سرکار دے فلان صحابی خطاواں کیتیاں گناہ کیتے نے فرمایا ناجائز ہے تمہارے لیے ایسا منہ کھولنا تم کون ہوتے ہو نبی کے یاروں پر زبان کھولنے والے تمہیں پتہ نہیں نبی کے یاروں کو اللہ نے ایسی دار رحمت کی چھاتا فرمائی ہے ایسی چھاتا فرمائیے جیڑی کسی غوث پر کتب نو نہیں مل سکتی اور سوڑا توجہ کر ایک بندہ آ تیرے کانے آلے روئی نالے چھ ڈگا ہوئے توجہ نہیں کیتی باہر دیکھ باہر بندہ ایک کھڑا ہوئے تے انو آکھے وہ تیرے تو میں نو بہت بڑی بے ہوتی اوہ ناتا ہی نہیں آپ کتے ڈگا پہ آئے آپ گندے نالے ڈگا پہ آئے تو انہوں آندا یار تو ناتا ہی نہیں اس سوال کرنا لے نو شرم آئی چاہی دیئے پھٹے مو ہوندہ گل کر دیا شرم نہیں ہوندی خدا دے بندیا حضرت امیر معاویہ سرکار نبی دا یارے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے خود فرمایا لما وقع صلح بین علی و معاویہ اور روایت پیش کرن لگا جدو صلح علی پاک دے معاویہ دی ہوئی خرج علی پاک علی تشریف لے آئے فمشا فی قتلا ہو جننے بندے مرے پیسن پاک علی ادھر آئے فقالا اولائے فی الجنہ فرمایا اے وی جنتی نے فما مشافی قتلا معاویہ پھر سیدنا معاویہ سرکار علی مقتولانے پاس آئے فقالا اولائے فی الجنہ فرمایا اے جنتی نے والا یسیر الامر علیہ ویلا معاویہ فیحکم لی ویغفر لی معاویہ فرمایا پھر معاملہ میرا تے معاویہ دا ہونا ہے اللہ سونا فیصلہ میرے حق وچ فرماوے گا تے معاویہ نو معاف کر دےوے گا سبحان اللہ فرمایا حق ادا اخبارانی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی نے فرمایا مینوں میرے حبیب رسول اللہ نے ایویں دسیا سی خدا دے بندیا جنہاں ان مدنی سرکار دے یار ایک دوسرے نال پیار پایا ہوئے وتھ پان والا کیوں اپنا ایمان ضائع کرے آجی کیوں اپنے آپ دی بربادی لیا وے صدقے جاواں ساڈا ایمان ہے جنہیں مدنی سرکار نو ایک نظر ویکھ لیا ایمان دے نال ایمان دے نال ایک نگاہ جنہیں نبی سرکار نو تک لیا وے ساری زندگی دے ولیاں دے چلے ایک پاسے محمد عربی دی کلی ایک وقت دی دید ایک پاسے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماؤں دے نے فرمایا چلے ہزاراں سالان دے اس مقام تے نہیں پچان دے جتھے نبی سرکار دی ایک جھٹ دی دید پچان دے سبحان اللہ اسے واسطے نہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں. آپ سرکار سے پوچھا گیا، عرض کی گئی، حضور بتائیے حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ آپ کا چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا، فرمایا افسوس، مجھے اس زمانے میں جینا مل رہا ہے جس زمانے میں غیر صحابی کو صحابی کے ساتھ تولا جا رہا ہے. فرمایا سنو، حضرت معاویہ نے جس گھوڑے تے بہ کے نبی پاک نال رل کے کافراں نال جنگ کیتی ہے، اس گھوڑے دے نک وچ جڑی میل پھس گئی سی، ہزاراں عمر بن عبدالعزیز ہون، او میل انہاں نالوں اچھی ہے. صدقے جاواں اس واسطے بیلیا نال کو سنگی، او سنگی نہ کریے کریے نال کو سنگی، او یارا سنگ نہ کریے ات کل نو لاج نہ لائیے، او کاواں دے بچے او کدی ہلس نہ ہون ہون، کاواں دے بچے کدی ہلس نہ ہونی، پاوے موتیاں چوگ چگائیے تربوز نہ تھی من، پاوے توڑ مکے لے جائیے او کوڑے کھو، کدی مٹھے لئی باہو باہو کوڑے کھو، او کدی میٹھے نہ باہو، پاوے سیمنا گڑ پائیے او صدقے جاوا خدا دے بندیا، آخر دے اندر مولا علی مشکل کشا دی ایک گل سنا دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں او دے نال ایمان جڑیا سی، اے دے نال غیرت جڑے گی، سبحان اللہ. تے ایمان غیرت دوویں رل جان تے پھر ہی مومن پکا بن دئی، سبحان اللہ. ہاں صدقے جاواں، پہلو ایمان جوڑن دیاں گلاں کیتیاں دے، ہن غیرت بناون دی کرنا وا. میرے پاک علی سرکار نے فرمایا، الا تستحیونا الا تغارونا یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا. میرے پاک علی نے فرمایا، لوگو توانو شرم نہیں آن دی، توانو حیا نہیں آن دی، توانو غیرت نہیں آن دی، اپنی رن اپنی گھر والی غیر مردان میں چھٹ دین دے جے، غیر مرد انو ویکھ دینے او غیر مردانو ویکھ دیئے. فرمایا توانو حیا تے غیرت نہیں آن دی. معلوم ہویا ساڈا علی اینا غیرت مند سی، غیر عورت وال ویکھنا غیر مرد دا گوارا نہیں سی کردا، نہ غیر عورت دا غیر مرد لال ویکھنا، نہ غیر مرد دا غیر عورت وال ویکھنا گوارا کردا سی ہن علی دا منن والا اوہی ہوے گا جڑا غیرت مند پاک علی وانگو ہوے دا ساڈا علی وی غیرت مند سی تے مومن وی غیرت مند ہوندا وے سبحان اللہ اے تے جڑے محرم دے دن آون محرم دے کی ہن تے خیر 12 مہینے سارے دے سارے رنا جناب سکولاں وچ گلی کھلیا چاٹا کھلیا ہوندا اے ہن تے جھاٹے تو وی کم مگاوے ترقی ایتھے تک چڑھ گئی اے ہن تے جناب ستھنا وی رنا کڑیاں پاون تے او وی نال پینٹ وانگ ہوندیاں نے جڑیاں پھردیاں تے پچھو تے کی اے ہم تیرے ہم پرا سورا دفے ہو لی ہم تیرے آئے ہے کسے کڑمی رن دیا پترا پاک علی انج بغیرت سی بھئی مانا علی سراپا غیرت تھا اور علی نے جو وراثت تقسیم کی ہے وہ بھی غیرت کی وراثت ہے اور جب کوئی ولی بنتا ہے تو غیرت کے ساتھ بنتا ہے کیونکہ ولایت بانٹنے والا علی ہے علی کسی بغیرت پر ولایت کی مہر لگا سکتا نہیں سمجھ آ رہی نہیں کوئی توجہ نہیں کی تھی ایمان نال دسو جدوں سکول آئے نے کوئی غیرت بھی رہن دتی ہن ہر دفتر وچ مسلمان دی لگی پھردی تے حالے بھی مومن بنیا پھردا ہے ہم آکھا دال خورا علی دا نام تے لینا پاک علی تے ویکھنا خالی پردہ بھی کیتا ہے تے غیر عورت نو مرد ویکھے تے مرد غیر عورت نو تے عورت غیر مرد نو ویکھے تے پاک علی فرماندے نے او تانوں غیرت نہیں ہوندی بغیر تو ہیں توجہ نہیں کیتی ہیں سانو تے ہن علی پاک نال وائر پے جانا ہے ہن تے سارے اتوں اتوں تے علی علی کردے تے وچوں آندے ہونے نے سانو بغیرت کہی جانا ہے مینو آخ چھڑ دینے تے پاک علی نو کیوں لیا کھنگے مینو آندے نے اللہ سارے نو بغیرت ہی بڑھائی ہوں گا آندے نے کہ نہیں ہاں او چپڑ چوٹ سمجھیں پیرے ٹریکٹر سمجھیں رہبر تھریشر سمجھیں اکے جدیاں دھیاں سکولہ میں جان آیا ہے تو بڑے آکی بیٹھا ہوئے پیر تینو ولایت کتھو لبی میں کہا جی تینو بوش کو لبی یعنی ولایت ونڈ رہے تو کسے غیرت مند نو دندا ہے بول بول سبحان اللہ ولایت بھی ہے اس مومن ایمان بھی ادوں ہی لبدا ہی معلوم ہویا علی نال سنگت لاونی ہے تے غیرت پیدا کر توجہ نہیں کیتی ائی سبحان اللہ ہاں تے پتر سکول اچ تے پھر علی نال نہیں پھر بوش نال بوش نال پھر بوش دے نارے مار ملنگ نو آکھ بوش دے نارے مار او در ابا جی بیٹھے ہی ہاں دی پتر سکول اچ تے حالے ٹا تو کھلو نا مرادو ڈرامے بازو ڈرامے رہتا ہی کھڑے جے کار ٹی وی تکلا پیا ساری دیاری چڑے وے کھنڈیا ہے ٹھمکے وے کھنڈیا ہے ڈانس وے کھنڈیا ہے جبھیاں وے کھنڈیا ہے این کے نہیں اُتو علی دے نارے ماری ہوں دا اے ہو جا کنجر علی دا کچھ نہیں لگ دا اے ہو جا بغیرت علی دا کچھ نہیں لگ دا علی کا بغیرت ہے علی کا خاندان بھی غیرت والا ہے علی کو ماننے والا بھی غیرت والا ہے حق ہے حق ہے حق ہے مزے نال آگ سبحان اللہ تو آجا میری ساتھ تیری خیر میں تقریب پتر مکا لئی پر تو شروع کر سلطان العارفین جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم نے رب کا دیدار کیا کیا دنیا میں اینا رب دا دیدار کیتا ہونا ہے پر آن کوئی اقوام متحد آج بیٹھا ہونا ہے ورنہ رب دا دیدار دنیا ایسی رب دا ہونا ہے سمجھ آئی دے جو توجہ نہیں کیتی اینا نو رب دا دیدار ہوندا ہے پر اینا کو رب اور بنایا ہویا ہے رب دا دیدار ہونو ہوگے گا جنہا پوچھنا رڑیا کھڑا توجہ نہیں کی تھی اللہ معافی دے توبہ توبہ توبہ توبہ جنس سکولاں ہیں ہیں جنس سکولاں ہیں مولوی سنے مولوی کرے نا گناہ توجہ کرے اج عالم مولوی کرے گناہ تو سارا جگ اوندے تے ٹوٹ پیندا شرم نہیں اوندی ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی ਰੰਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇਹਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਰਚਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਡਾਂਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਏ ਕਾਲੇ ਬਾਨ ਬਣਾਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜੱਦ ਅਮਜਦ ਨਸੀਰੁੱਲਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਜੱਦ ਅਮਜਦ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੱਡਾ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਏ ਕਾਲੇ ਬਾਨ ਉਠਾਏ ਹੁਬ ਨਬੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀਨੇ ਚਿਹਰੇ ਖੂਬ ਸਜਾਏ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੀ ਲੱਗਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਮਿਟਾਵਣ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਮਨਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਮਿਟਾਵਣ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਹਬ ਘਰਾਨੇ ਤੋਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਲਾਦਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਬ ਘਰਾਨੇ ਤੋਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਲਾਦਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤਾ ਡੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਦੋਬਣ ਕਰ ਲਜਦੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਹੈ ਹੈ ਉਮਰ ਖੱਤਾਬ ਜੰਗ ਕਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰਨ ਕਰਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਹਾਬੀ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਡਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਸਕੂਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀ ਟੋਲਾ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦਾ ਜਾਲ ਸਕੂਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀ ਟੋਲਾ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦਾ ਜਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀਨ ਮੁਕਾਵਣ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਵੇਂ ਮਾਦੀ ਦੀਨ ਦੇ ਸੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਨਜ਼ਦੀ ਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਆਮੀਨ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਇਸ ਕੁਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀ ਮੁੱਕਣ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਇਸ ਕੁਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀ ਮੁੱਕਣ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਰ ਸਮੋਲੀ ਦੋਵੇਂ ਨਸਲ ਫਰੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬਣ ਕਰ ਲਜਦੀ ਕਰਦੇ ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾ ਲਜਦੀ ਦੇ مکتا گور نال سننا آخری شعر ہے ان شاء اللہ دعا کرو جو شعر چ لکھا رہا پورا فرما رہا چشتی پاکستان یا ساڈا چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فرمان ہے چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فرمان ہے ایسے ملک تو ان شاء اللہ اٹھنا دین اسلام ہے ویکھی جا مولا دے رنگ ویکھی جا نجدی دین دا بیڑا گو بن کر او تبلے کر دے جنگ یا وہابیاں دے اگلا تو راج دا ہے سنیا وہابیاں ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾ